program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset mieszkańców w Koszalinie zostało ewakuowanych z powodu drgań budynków. Nie żyje Zbigniew Wodecki, artysta zmarł dziś w warszawskim szpitalu. We Francji rozpoczęła się kampania przed wyborami powszechnymi. Kilkuset mieszkańców trzech wieżowców w Koszalinie zostało ewakuowanych z powodu drgań budynków. O tym, że bloki się ruszają, mieszkańcy poinformowali Straż Pożarną po godzinie 19. Jak informuje rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej, młodszy ogniomistrz Tomasz Kubiak, odczucia mieszkańców potwierdzili strażacy. Strażacy, którzy zostali wysłani na miejsce po wejściu na najwyższą kondygnację budynku, jak najbardziej potwierdzili odczucia mieszkańców. Faktycznie oni sami czuli ruch tego budynku, jak również ramy obrazów zawieszonych na ścianach w mieszkaniach poruszały się. Na miejscu jest pogotowie, mieszkańcom dowieziono już zapasy wody. O tym, czy ewakuowani wrócą do mieszkań na noc, decyduje Inspekcja Nadzoru Budowlanego po badaniach sejsmografem. Wieżowce, z których ewakuowano mieszkańców, to konstrukcje z wielkiej płyty wybudowane w latach 70. Twórczość Zbigniewa Wodeckiego nie można sprowadzić do pszczółki Mai, przekonuje Zdzisława Sośnicka. Zmarłego dziś artystę piosenkarka wspominała w radiowej Trójce. Zdzisława Sośnicka mówiła, że publiczność budowała Wodeckiego. Kiedyś miał jej wyznać, że bez śpiewania po prostu by umarł. Obojętne co robił na tej scenie, czy grał fenomenalnie, czy śpiewał, dla niego największym wyzwaniem była publiczność i ją kochał nad życie. I dla tej publiczności po prostu szalał po Polsce, zresztą nie tylko, ale głównie po Polsce. I powiem, że w marcu zagrał 27 koncertów. Zbyszek był naszym przyjacielem, niełatwo mówić o nim w czasie przeszłym, mówiła Zdzisława Sośnicka. W 1986 roku wspólnie nagrali piosenkę Z Tobą chcę oglądać świat, do słów Jonasza Kofty. Stanęliśmy naprzeciwko siebie i mikrofony postawiliśmy naprzeciwko, to już asysta oczywiście, i śpiewaliśmy do siebie. Śpiewaliśmy niewiele razy, chyba z dwa. W ogóle muszę powiedzieć, że czerpał Zbyszek ze swojego talentu niesamowicie, ponieważ nie bardzo lubił ćwiczyć, nie bardzo lubił się przygotowywać, tak jak ja lubię mieć kondycję, mieć świadomość, to Zbyszek po prostu czerpał, proszę tego nikomu nie mówić, ze swego talentu, naprawdę go posiadał w nieskończonej ilości. Utwór szybko stał się szlagierem. Autor jego linii melodycznej Zbigniew Wodecki, wokalista, instrumentalista, aranżer, zmarł dziś w jednym z warszawskich szpitali. Miał 67 lat. We Francji rozpoczęła się kampania przed wyborami powszechnymi. Ich pierwsza tura 11 czerwca, a druga tydzień później 18. Ich wynik ma ogromne znaczenie, nie tylko ze względu na to, jak będzie wyglądała francuska scena polityczna, ale także dla planów reform nowego prezydenta Emmanuela Macrona. Musimy lepiej dbać o nasz rynek pracy, stąd kwestia zatrudniania obcokrajowców jest niezwykle ważna. Sprawa reformy prawa pracy jest tak ważna dla Emmanuela Macrona, że zapowiedział, iż wprowadzi zmiany na mocy dekretu pozwalającego na przyjęcie ustawy bez głosowania w parlamencie. To już wywołuje protesty związków zawodowych i niepokój socjalistów. Przewodniczący partii Jean-Christophe Cambadélis powiedział: socjaliści nie są nastawieni wrogo do Emmanuela Macrona, ale on na premiera mianował prawicowego polityka, tak jak na ministrów finansów, gospodarki i budżetu. A to budzi troskę o opiekę społeczną, pracowników państwowych i rynek pracy. A socjaliści są za sprawiedliwością socjalną. Tymczasem do boju o miejsce w parlamencie szykuje się także demokratyczna prawica republikańska, skrajna lewica oraz skrajna prawica Marine Le Pen i jej Front Narodowy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Czekali na wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie od listopada i doczekali się. Korona Kielce pokonała 2-0 Termalika Brukbet Nieciecza, zespół, który w grupie mistrzowskiej nie zdołał wygrać żadnego meczu. Bramki dla Kielczan strzelali Mateusz Możdżeń w 11 i Bartosz Rymaniak w 54 minucie. Od 68 minuty goście grali w dziesiątkę, potem jak czerwoną kartkę ujrzał Rafał Grzelak. Tym cenniejsze jest to zwycięstwo, mówił po meczu trener Maciej Bartoszek. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Dobrze wykonany stały fragment gry przez Mateusza Możdżenia. No i następnie troszeczkę ta bramka gdzieś tam nas uśpiła i w drugiej połowie wyszliśmy bardziej zdecydowanie na przeciwnika, no ale kartki, urazy. Graliśmy w osłabieniu, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić i w dziesiątkę odnieść pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. który daje Koronie piąte miejsce w tabeli. Termalika jest ósma, lider po 35 kolejkach to Legia Warszawa. A skoro Lotto Ekstraklasie, to w przyszłym sezonie czekają nas pewne zmiany w rozgrywkach. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie system 37 kolejek z podziałem na dwie grupy. Nie będą za to dzielone punkty, jak to miało miejsce do tej pory. Taka jest rekomendacja Ekstraklasy SA do zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ostateczna decyzja ma zapaść w czwartek. Dziś już za to wiemy, bo zapowiedział to sam prezes PZPN Zbigniew Boniek, że od przyszłego sezonu wprowadzony zostanie w Ekstraklasie system VAR, czyli system powtórek wideo. Polska dołącza tym samym do niemieckiej Bundesligi i włoskiej Serie A. VAR na dużej imprezie międzynarodowej zadebiutuje za to podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Tak duże zmiany nie są przewidziane w lidze koszykarzy, którzy walczą na całego w meczach półfinałowych o Mistrzostwo Polski. Jak burza zmierza w stronę finału broniący tytułu Stelmet Zielona Góra. Po raz drugi pokonał Stal Ostrów Wielkopolski i jest to wygraną od awansu. Cel minimum został zrealizowany, mówi Adam Chrycaniuk. Dla nas najważniejsze jest to, że jest 2-0 i bardzo chcieliśmy tutaj zachować ten czysty bilans w domu i pojechać może nie tyle spokojnie, ale pojechać do Ostrowa z tym wynikiem 2-0 i nam się udało. Mecz numer 3 we środę. W poniedziałki tradycyjnie aktualizowane są rankingi światowego tenisa. Spada Agnieszka Radwańska, jest już 10. Wśród pań prowadzi Niemka Angelique Kerber. Lider tenisistów to Brytyjczyk Andy Murray. Jerzy Janowicz zajmuje 164. miejsce. I na koniec jeszcze informacja, o której ze smutkiem mówiliśmy we wcześniejszych serwisach sportowych. Zmarł Nicky Hayden, motocyklowy mistrz świata z 2006 roku. O jego śmierci poinformował w specjalnym komunikacie szpital Maurizio Bufalini w Cesenie. 35-letni Amerykanin 17 maja został potrącony przez samochód podczas treningu na rowerze w okolicach Rimini. Przed nami burzowy i deszczowy wtorek, ale na południu Polski, poza tym słońce, bez opadów, ciepło od 19 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. GH+. I was a favorite, he was doing it aside. Minęła 23.12. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Iwanka Kunewa, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj nowości fonograficzne i to rzeczywiście takie w kilku przypadkach naprawdę jeszcze ciepłe nowości. W paru przypadkach będą to fragmenty płyt, które dopiero się ukażą za kilka bądź nawet kilkanaście dni. Rzadko się to zdarza, zwłaszcza, że programy z nowościami przygotowuję raz na kilka tygodni, no ale dzisiaj akurat tak się złożyło. Przywitałem się z Państwem utworem zatytułowanym Hug of Thunder i to jest tytułowa kompozycja piątego albumu kanadyjskiej formacji Broken Social Scene. Jeden z ciekawszych zespołów kanadyjskich w audycji GH Plus pojawiał się wielokrotnie, ale dosyć dawno go nie było, a to dlatego, że Kanadyjczycy nagrywają niezmiernie rzadko. Ostatni album pojawił się przed 7 laty, Forgiveness Rock Record to jego tytuł, a tych z Państwa, którzy znają ten zespół mało, odsyłam szczególnie do albumu z roku 2002, You Forgot It In People. Hug of Thunder to utwór, który zapowiada album o tym samym tytule, premiera 7 czerwca. Nadal zespołem kierują Kevin Drew i Brandon Canning i to oni są współkompozytorami utworu tytułowego. Również z Leslie Feist, która tutaj była, którą można było usłyszeć śpiewającą w tej kompozycji. To tyle na początek, do Leslie Feist jeszcze wrócimy, natomiast teraz przenieśmy się do Anglii, bowiem za kilka dni, a konkretnie 26 maja ukazuje się 13 już album studyjny grupy The Charlatans. Kilka fragmentów już wcześniej było znanych z tego albumu, wiem, że Piotrek Stelmach Państwu je przedstawiał. Ja natomiast chciałbym dzisiaj przedstawić utwór, który jeszcze się chyba nie pojawił na antenie programu trzeciego, dlatego że nie jest singlem, a ja go wybrałem dlatego, że no jest, krótko mówiąc, niecharakterystyczny dla całej płyty i też nietypowy dla samego zespołu, co nie zmienia faktu, że jednak ciekawy. Przed kilkoma minutami The Charlatans z 13 albumu Different Days, utwór The Same House. Przypominam, że premiera tego albumu 26 maja, a przed momentem Thurston Moore. Piąty album tego artysty, piąty solowy, rzecz jasna, Rock and Roll Consciousness, utwór Smoke of Dreams. Oba te albumy myślę, że będą bardzo wysoko w podsumowaniach za rok 2017. W okolicach grudnia. Teraz natomiast Stany Zjednoczone, Seattle, ale nie to charakterystyczne grunge'owy Seattle, ale Perfume Genius, czyli Mike Hadrias. Czwarta płyta Perfume Genius i czwarta bardzo ładna. I saw you. Payphone on record. Michelle asked him to give in. And understand if he did. How long must we live right before we don't even have to try? Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. No from your daughter. Drying of three flowers. I still keep it with me. Does she still want to sing? Wonders in the world. Turn the Być może niektórzy z Państwa rozpoznali ten głos, to Sarah Cracknell, czyli krótko mówiąc grupa Saint-Étienne po 5-letniej przerwie wraca. 2 czerwca ukaże się ich 9 album studyjny zatytułowany Home Country. Sarah Cracknell, Bob Stanley, Pete Weeks. Nic się nie zmieniło i obiecuję Państwu, że na tej płycie znajdą Państwo więcej tak ładnych piosenek jak ta zatytułowana After Hebden. Teraz natomiast fragment kolejnego albumu, który jak sądzę w podsumowaniach za rok 2017 będzie bardzo wysoko. Kolejny też powrót, chociaż po przerwie bardzo długiej, bo ponad 20-letniej. Grupa Slowdive, płyta Slowdive, piosenka zatytułowana Don't Know Why. Yeah. Edge of the World, część pierwsza. To fragment siódmego albumu Australijczyków z grupy Pond. The Weather to tytuł płyty, która ukazała się w maju. I podobnie jak w przypadku wcześniejszych nagrań tej grupy, nadal producentem pozostaje Kevin Parker, znany przede wszystkim jako lider, frontman też australijskiej grupy Tame Impala. Notabene nie jest tajemnicą, że muzycy tych dwóch składów przyjaźnią się ze sobą i często nawzajem sobie w nagraniach pomagają. A wracając do Slowdive, to Slowdive nie tylko wraca w sensie fonograficznym płytą Slowdive, ale oczywiście również na koncerty i wróci do Polski, bo przed paroma laty Slowdive zagrali piękny koncert na Off Festiwalu, a tym razem w Warszawie w październiku w klubie Palladium. No przede wszystkim chyba nowe nagrania, ale pewnie nie tylko. Teraz natomiast przenosimy się do Anglii. Paul Weller. Paul Weller to człowiek instytucja, jeśli chodzi o brytyjski przemysł fonograficzny. Wiadomo, najpierw The Jam, później Style Council, później wiele płyt solowych i właśnie w maju ukazała się już 13. To jest album bardzo tradycyjny, miks różnych stylów muzycznych, które Paulowi Wellerowi są bliskie, czyli rock i soul, funk, R&B, trochę jazzu. Przyznam szczerze, że osobiście wolę te bardziej psychodeliczne nagrania Paula Wellera, ale właściwie nie zdarza się, żeby ten artysta schodził poniżej przyzwoitego poziomu artystycznego i tak jest również w przypadku albumu A Kind Revolution. In the times too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. And strangers passing by to the castles in my eyes, and in the busy streets and markets where I look, babe, I look for you. Oh, in the choices I won't decide, and when that time comes I will through it with what I've learned, babe, from loving you. Oh, in the many roads that you can't go down, so many lonely lives can't be found. If a man is just his song, and the song is beyond us, how they make it up, innocence in depilation. Eventually, it can let you down. Tak nieco niespodziewanie kończy się ten utwór. A Man Is Not His Song. Leslie Feist z piątego albumu Pleasure. Jak zwykle w wysokiej formie artystycznej. Teraz pora na grupę Gorillaz, a właściwie Damona Albarna z gośćmi, tak należałoby to ująć. Gości w brud. De La Soul, Grace Jones, Benjamin Clementine, nawet Jean-Michel Jarre się tutaj znalazł. Oczywiście jest na płycie co najmniej parę ładnych piosenek, ale przepraszam, jeśli kogoś urażę, moim zdaniem więcej tu szumu niż jakości. Busted and Blue. jeden z najładniejszych fragmentów nowej płyty Gorillaz zatytułowanej Humans. Damon Albarn jak chce to potrafi, no, ale czasami jak każdemu zresztą artyście wychodzi mu nieco gorzej. To na dziś już praktycznie prawie wszystko. Za tydzień na pewno Jeff Buckley, ale chyba nie tylko. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę, a na zakończenie fragment nowego albumu Jacaszka Kwiaty. Dziękuję, dobranoc. Thank you.